أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. صدق الله العلي العظيم. دمخكي درس كده دغه شلم آيات تشوي يقول الذين آمنوا بأمر ويلي وشال تطري ودير شم آيات فوري شو دار طول شو دا منافقان ودا شنائع أو دا دي دا قبائح تفسل ودا مر نمي ويلي ونمي فاتو نواغ تفسل دا شنائع ودا قبائح ودا منافقين روان دي خود منافقین و پبارک الله په دغه اخرنی آیات کې زموږ د کېر درس چې افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها کې دا خبره کړې والله چې ول دوی په قرآن کریم کې تدبر نه کوي فکر نه پکشي کوي او که پر زړو باندې د دوی چې دي هغه قفلونه دي قلفر وهل سوی دي نو معنا خو تدبر نه پکشي کوي چې فکر یو شي ته نه ورلکوي نو خود باره د سړی د هغه و حقیقت ته نه رسېږي د قرآن و حقیقت و اعجاز ته دی نه رسېږي. اوس دا چې تېر درس کې دغه په راتلونکي درس کې د اول آیات چې اوس دی چې ان الذین په دې کې د دغه عدم تدبر وجه بیانوي چې دغه منافق ولې وخت نه لري چې قرآن کریم ته دی توجه وکړي. وجه یې چې د دې سالا فرمایي ان الذین بے شک هغه خلق ارتدوا چې دی ګرځېدلې دي علی ادبارهم پر شاو د دوی من بعد ما ورسته تر هغه تبینه چې ښکاره سوی دی لهم د پاره د دوی الهدا هدایت ورته ښکاره سوی دی او دی پر شا ګرځېدلی دي. که ته دا نو څوک دي چې هدایت هم ورته ښکاره سوی دی او دی پر شا ګرځېدلی دي. دغه منافقان چې و دا اصلي په دغه کې پیدا سوله په مدینه کې د نفاق اصل سلسله چې شروع سوه په مدینه کې شروع سوه په مکه کې منافقت نه و. په مکه کې شریفه کې چې یا مخلص مؤمن و یا برملا کافر و. ولې منافق خو چې دی د مجبوریت منافق دی چې دی په ظاهر اسلام ښکاره کوي نو خو بیریږي په باطن کې کافر دی. نو په مکه کې خو هیڅ کافر د مسلمانه نه بیریږي. مسلمانان مغلوب و. مغلوبیت اواجه هغه ده چې و هجرت ته مجبوره کیږي ځي. نو د منافق څه ضرورت دی دلته چې نفاق کوي. نو د نفاق اصلي بیخ ریښه تخم د کومه ځایه شروع دی؟ د مدني ژوند شروع دی چې نبي علیه السلام مدینې ته ولاړې اسلامي حکومت جوړ شو مسلمانان واک په لاس کې ونیوي دلته بر دغه کمزوري کافران براریان سو چې وسته چم کوي. وس کته خپل کو پر شکار کې خدا دی جنگونه دی جهادونه شروع وسول د ثقتل در پسې که کو پر نشکار کې اسلام راوړي خو اسلام حضرت نه جوړي خوند نه ورکاو عقیده نه ورته جوړه اوبره داسې وکړه چې تراسه بل چا مکه په ظاهر به اسلام سي په باطن کې به چې کو پر سنو نفاق ده د غزای شروع نو منافقان چې و په مدینه کې هغه به اکثر اهل کتاب و د يهود او نصارا خو الته ډیر آباد نو دغه خلک برای بیریدل برای په ظاهر کې هغه يهودي و یا هغه نصراني و په ظاهر د نبی علیه الصلاة والسلام سره اسلام ښکاره کی ولی په مدینه کې دلته ګډ وډ دی آباد و د نورو عربو سره د انصار چې دلته و نو نفاق د دغه ځای چې راشروع شو نو منافق چې دی چې معنا یا يهودي دی یا نصراني دی خو دته په دلیل عقلي باندې چې عقلي دلیل متوجه کی هم دا ثابته و چې دغه قرآن حق دی او دا نبی حق دی د قران حقانیت پر اعجاز د قران ور معلومه چې قران اعلان وکي چې د ګرد جهان عرب او عجم ته اعلان دی که څوک شک پکښ لري چې دا د خدای کلام دی او دوه درې آیات چې جوړ کړه چې وکړي شي دي دا هیڅ نه سو کولای نو خدای عقلي دی چې سپور دی چې دا د خدای کلام دی د غیر رسول د پیغمبر علی السلام پر لاس هغه معجزه ښکاره سو لري هغه کار یې کاوه چې بل هیڅ په دا ټول بشر کې نو سو کولای نو دا د دې دلیل دی چې دا نه پېت دا عقلي دلیل نقلی دلیل ام دی تشکاره و اغا داو چه تورات خودی ویلی و خو یهود و انجیل خی ویلی و خو نصاره و پا تورات و انجیل کم ده نبی علیه السلام پیشنگویی سوی و ده اغا پا باریک معلومات سویچ پا خیر زمانه که نبی رازی محمد نمیجی مکه به اصلی ده زوکر زایوی او مدینه تا بده رازی ده بده هجرت زای خدا نو دلت الله فرمایي من بعد ما تبین وروسته تر اغا تشکاره سوی و دیلر پا کمالار ام پا عقل ام پا نقل فعقل ذكي مخاور تشكار السوي وخمال إعجاز القرآن أو معجزية النبي فنقل تنقور تشكار السوي فتورات في إنجيل كي ونو پر أغسر بيرا چه فعقل وفنقل هداية تشكار دي هداية سمراد دا قرآن دي دي پرشا گرزي برتا تاليوي داغ خلق يا دي واس برتا ترجمه توري بارا پا يجي إن نبي شاكا الذين هاغ خلق ارتدو چه دي گرزي دي لدي على أدبارهم پر خفلو شاو شاتت للي دي څو وخت من بعد ما ورسه تر هغه تبین چې شش کار رسولهم دی لر الهدا هدایت چې قران دی دا شو تر شکار رسوم په دلیل عقلی چې اعجاز دی او د پیغمبر معجزې دی ام په دلیل نقلی چې تورات انجیل دی خو پرغه په خو د ایمان درلو دی خو هغه د مثال په تور کتابونه نو چې دا بیرته شاته ولاړ الشیطان سول لهم اغه سبب یاد تحقیق دغه ارتداد او د عدم تدبر چې د فکر نه وی او شاته زغلی سبب یاد د شیطان او شیطان خو سوال شایسته کړی دی دغه د دې بد اعمال لهم دی لره د شیطان ورته زلولی چې د استاپه دغه کار کې چې دی د استاپه ایداده د چې کایې چې په ظاهر ځان مؤمن ښکارا ک په باطن کې به کافر یې دغه سی بدر پرده لاندې ګرځي ولی خو ډیره ګټ دی بیا د لاس وځي و چې ایمان راوړي خو اول خبر خدا غد خود زکات وخت چې رالی برای زکات را نو څنګه د خپل سم د مال زکات یو پر دوه خلکو تی ورکه ته دا قسم سنو شل نورې جن نو دی ته شیطان د خپل اعمال شایسته کیلو چاره و د نفاق ګټه ده ان به مال خوندي کې ان به سر خوندي کې دواړه به خوندي و املا او شیطان د دروغو مهلت ورکړی دی لهم دی لره املا و یو چاته ځنډ او تاخير ورکول یو حقيقي املا دی یو چاته وخت ورکول هغه خدای تعالی کار دی یو د دروغو دی لکه دین شیطان موږ ګرځو ته د دروغو مهلت راکی د ازما په خال دی مثال په تور چې عمر شپېته کال دی په دغه وخت کې دی ماته د کارونه په ځین کې راوړي چې هغه په یو سل شپېته کې مونږ کېږي خبر په اوس ویچ په یو سل شپېته کال کې مونږ کېږي نو خدای د دروغو مهلت چې راته راکی شیطان و دی ته دغه د دروغو مهلتونو کور وژده وژده امیدونه ورکول چې دا ګرد نو کله کېږي چې مسلمان شي سبب بیرته پر جنازه راخسته مړ به جهاد خو د جهاد دغه د خسرت دی نو ته نو دی ته شیطان څو کار وکړ دوه یوې د دې اعمال ورته شایسته کړل بلکې د درو بلې د دې ته د دروغو وژده وژده امیدونه ورلره ورکړ د درواغ اوږده امیدونه چې داسې به وسي داسې به دي بیا ځي نو خداسې به دي لمسي هغه نو خونه نه غواړي هغه نو سرای نه غواړي که واده نه غواړي که مټر نه غواړي دا اوږده اوږده شیان الله وایي دغه یې وجه وه چې دوی شاته ولاړله نو چې شاته ولاړه تدبر د قرآن کې دوی ولیکي بله د قرآن کریم خود تدبر نه کي خو دوی شاته وګرځېدی نو نو دیس فرمای شیطان و شیطان سوال تسویل دی یو شی تزین و شایسته کولو ته ویل کیږي، سوال زلول یی چې شایسته کړي دي د اعمال د دی لهم د پاره د دی د سوال مفعول به چې دی هغه دلته محذوف دی، اعمال د سره حذف دی چې شایسته کړي دي عملونه لهم د پاره د دی دا د دی عملونه. و املا او مهلک په درواغ ور کړی دی، معنی د درواغ امیدونه ور کړی دی لهم دی در یو هغه حقیقي مهلت وخت چې څوک چا تعالی تعالی چا کال ور کړی دی، چا چې سل کال چا چې شپته کال هغه خدا لا کړ دی. یو دغ دی چې په حقیقت نه خبر دغه سي د درواغ د خلکو شم دو بو د سرخی ته تا ته ورږي خيته کشي چې د سی بوسی د سی بوس د درواغ امیدونه دغه نو د شیطان کړ دی په وسوسه او سات ور شینو. و املا د درواغ مهلت امیدونه ور کړی دی لهم دی لره، نو ځکه د پرشابانی تللې دی ګرځېدلې دی وسته د بر حق وخت نه لري، نو دی حق نه مني. دا نو بیا ولي دغه کار ولي کیږي د شیطان په کول چې دی کې په شا باندې ګرځي؟ الله وايي ذلک دغه بې په سبب د دې چې انهم دی قالو دی ویل للذین و هغه خلقو ته کری هوچ اوغو بد ګاڼي ما هغه څه نزله چې نازل کړي دي الله الله پاک، الله پاک قرآن نازل کړي دی. د یهودو رؤسا د دوی علما او مشرانو دغو ګردو د قرآن کریم بد ولي ګاڼي، دا هغه وجه دا شی و چې د قرآن چې نه و نازل سوی قرآن کریم دا اوس چې زه وایم دا د سورت محمد چې دی دا د شپږویشتم آیات کستیورک دی، دا نمبر کې وګوره شپږویشتم د آیات نمبر ګردومره د آیات په پای کې لیکلی په سر کې نه وي، دا سر نمبر یې د تیر آیات. نو دا دوی چې دي اوس دغه چل ولیکیې دا چې مثلا دا د شیطان شیان دوی ته ښه ښکاري په دغه باندې دوی عمل کوي روان دي، د قرآن څخه پر شا باندې تللی دي، د هدایت پر شا تللی دي. د هغه وجه دا وه چې ما ویل دا د یهودو رؤسا او علما د هغو دوې وجې وې چې قرآن یې نه مني. یوه وجه دا وه چې د دوی هغه تعلیم یافته والی چې دا خلکو به فیصلې پر کولې بره به یهودو ته راتله، بره د دوی علما چې تعلیم یافته خلک دي دلته به راتله. نو د مکې د مشرکانو په ځین کښې دوی خورا داسې غټ معلومېدل، خپل ځان یې جهال بلل، دوی تعلیم یافته بلل. لکه اوس هم عینې د مسلمانانو سره هغه روحیه موجوده ده چې امریکا چې دی چې هغه هر څه ویل هغه حق دی باس، ولې هغه علم والا دی. مسلمان ملا شیخ العاجز که هر څه ویل هغه جاهل دی، د دې خلکو زیان هم دغسې جوړ دی. داسې نه دی چې دا نو بل رقم دی، ډېر لږ خلک دي چې هغه مؤمنان دي چې هغه وایي کافر صحیح دي، په دنیوي شیانو پوهېږي، نو هره خبره خې صحیح نه ده خو غلطه ده. نو دغه د یهودو علما او رؤسا هم په د مسلو په حلولو په جوړ کې دی مرجع وه، خلک راتله د دوی پر کوټو کښېنستله، انتظار به ورته کوه چې زموږ مسله را حل کړه. په شفوکوف کې، شفوکوف چې دی معنی چې دا مو که چوپ پر دې لاس تېر کړه، هغه ته تعویز ورکړه، د سارت ورکړه، دا کار هم د دوی سره د علماو سره. نو دوی ویل که موږ قرآن کریم ومنو دواړه شیان زموږ د لاسه وځي، موږ شي په کوپ لاړ یو، نو خو بره به د قرآن آیتونه پر وایو، بره به په دې د خلکو علاج کوي، ساشتونه به هم دوی کوي، دا کار موږ د لاسه ووتی. نو خو فیصلې به هم پر هغه کول کېږي، خو کوټه هم ساړه سوه، څوک راځي بره چې زما فیصلې راوکړو؟ نو خو هلته به نو هغه دغه دوه شیان چې و دغه عناد ګیر کړي وه، بغض و عداوت ګیر کړي وه، د قرآن مخالفت یې کاوه، دغه منافقان چې بیا وه دوی بیا پټ د دوی سره قرارداد کاوه. برایل دا ستاسو غوښتنه چې ده دا دوه اړخه لري. یو اړخ یې دا دی چې ما ته وایه چې زه په خپله د دغه محمد مقابل یم، د ده قرآن نه منم، نو زه په ظاهره هم نه منم، په باطن کې هم نه منم. منافقانو څه د هغو غوښتنه دغه چې ته نو څه ګرده مرالته ورسره ناست یې، نو خو هغه په زړه کې پوهېږي چې پر باطله دي، نو خو زموږ سره کښېنه، هلته مه ورځه. نو دغه منافقان ورته وویل برل دا د زړه په خبره کې به درسره کانېسم، په زړه کې زم نه منم، په ظاهره دي ولاکه په کول کولی سم، زما ډېرې ګټې د لاسه وځي، نو ته څنګه ما په ظاهره په مقابله کې ورسره درې؟ د بعث په ترجمه باره ته سي پوهېږي، هلته په دې آیات کې اوس راځي، کېدای سي په خبره پوهېږي. د یهودو رؤسا او علما هغه د نبی علیه السلام مقابله هم په ښکاره کول، هم یې په باطن کې نه منی. دا منافقانو چې په ظاهره یې منی، په باطن کې نه منی. د دغو څه د هغو غوښتنه دغه برل چې په باطن کې نه منی، په ظاهره مه ورسره کښېنه، تا نو په ظاهره څه مړې سترګې نیولي، هغه ستا پر خبرو باندې د مثال ته د باطل د بطلان خط کشي ته ورته ناست یې، بیا په لمانځه کې هم ورسره ولاړې، خو په ظاهره یې هم مقابله وکړه. دوی ورته وویل برایل دا ستاسې خبره خو دوه اړخه لري، په باطن کې هم مقابله غواړې د محمد سره، په ظاهر یې مغواړي دا د ظاهر غي دي زو علاقه کوي په ظاهر زه د سره په باطن کې په کاول کوم نو دای چې په ځړ کې دارا کم څه په باطن کې دای مقابل دي د محمد علی السلام په ظاهر ناس یې سره ته شوې دارا کم کیږي نو الله پاک وای وای وای ذالک دغه کار چې د دې شاته وګرځي د به په سبب د دې هم او چې انه هم دي قالو دی ویلي وللذین اخ خلقو لره کری هو چې هغه بد غنی دغه الذین کری هو سمرا دغه د یهودو مشران او علما دي چې هغه بد غنی ما هغه کتاب نزل چې نازل کړی دی الله علا پاک دی وغه ته کوم خبره کړو ولسان نطيعکم سجر دی نطيع مش به تابع داری وکوم ستاسی فی بعض الامر په ځینی خبره کې به ازی امر مره هغه چې ظاهری مقابله دغه ولاکه کوایسه باطنی مقابله چې چې په باطن کې د قران نعوذ بالله باب از ګنم محمد علی السلام نه منم دغه یو خبره بدی و من ګورو مکمل نه منی په بعض الامر په یو څه امر کې چې هغه د باطنی انکار دی الله څه فرمای والله یعلم اسراره والله الا پاک یعلم علم لري اسرارهم فردا پټي مشوري او فردا پټه خبر د دغه چ پټ دی الته د غوسره قراتادو کی چ پزړ کې وام ولا کو ومنم ستا پر خوایم په ظاهر خو ډیر گټی مې د لاس وزین او تمام مشور الله په دغه اسرار زه خبرم محمد علی السلام ته د وخت په وخت اطلاع درلره درکو چې دغه قرارداد الته لري نو چې قرارداد لري خود دی د قران کریم اغه نور نورانیت او اغه هدایت ورته ښکاره دی مګر بیا هم شرط دی خدای اغه سړي سره دی قرارداد دی خبره لري والله الا فاك يعلم علم لري اسرارهم پر پټو اسرار او پټو خبرو د دوی چې دی سره کوي خدای الته خپل یو ډر لري یا مذهبي یا سیاسي خدای اغه سره دغه خبره کړي چې په بعضی امر کې متابعت کوم نو ځکه دی په قران کریم کې باطنی تدبر سم الله تعالی بیا نصیب کړی دی ظاهري می اغه دی منکر دی ځین وس الله زجر ورته وړاندې کوي ودیته نو زجر جنو وای فکیف اذا توفتهم الملائکه اسیدی دا خود د حال سو چې په قران کې تدبر نکي د قران پر شا ټالی ولی خالته پټ قرارداد دی لري دا کوپری مشران سره نو الله چې مرکیج بیا به صحه لري نو غدی دا ور فیات کې فکیف نو سره کم به اذا هغه وخت توفت چې وفات کوي هم دی معنا مړ کوي دی الملائکه تو ملائکه چې هغه د اجل ملک راشي دی وفات کوي یغدربون هغه به وهي د ملائکه وجوههم مخاند دی و ادبارهم شاوید دی د دغه منافق د دغه کافر روح چې د ملائکه ځنې کاږي دا رقم لري لکه د مؤمن روح چې کاږي چې فقط یو د جنت یو ګلدسته او فدوري وېسته کی په اسانه د روح ځنې راجلاک د دغه منافق دا شدید ملائکه دالته پر وهنه د مخته خوان وهل پر شروع د شاده خوان پر شروع الله یلته بیا ساهي چې د زکندن په حالت کې خو چې داخله ورته ګوري نه په پویږي اغه ضرب خوش چې ملائکه دی تور کوي اغه چې دی یو دی په خوش پویږي د مثال په تور موږ وایم سړی ته ګور زموږ د مخه بجلی ونې سر دی ولکه په خلاصي چې راوایو لپاره پوس چې سو برای د بجلی کرنت ورک دا ملائکه خو برقی قوای دی خموږه نورانی مخلوقات دي دغه برقی قواوی چې کم کرنټونه وو هلو ضربه ودته د مخ د خواور کی او د شا د خواور کی دا ناس سړی ورته ګوري نی ویني مګر پرده چې کم زحمتونه تیر جلا دغه حال روپيات کی چې نو الته به بیا سوالي په دنیا کې خدغه دغه یو رئیس منافق د یو رئیس يهودي د کافر دغه مراعت کوي د قران کریم ته د زړو په ظاهر باندې ناراضه نو الته به بیا سوالي چې وهل در باندې شروع معنا دای ته به خورل راور کی روپيات کې چې حالته وبیرر فكيف نتركم اذا ها وقت توفت چ وفات کوي مړ کوي هم دي الملائکه تو ملائکه د مرگ یغدربون په دس حال کې چې هغه ملائکه وهي وجوههم مخاند دي او ادبارهم او شاوي دي د مخ د شاده خوا او هل شروعي پس یې نو دا کار ولي کیږي ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله ذلك دغه وهل چ په حالت کې د زکندن او د تور کول کیږي اغه په قبر کې اغه ورسته په اخرت کې عذابونه خالص پر دې ذکرندن د حالت دا عذاب ولور کول کیږي ځکه دا به په سبب د دې دي چې ان هم دې خو اتبعو تابع داری کړی ده ما د هر اغه کار د هر اغه طریقې اسخط چې ناراض کوي الله الله پاک چې په کومه طریقه الله تعالی ناراض کیږي دی پر هغه باندې ټیک په ټیک قدم په قدم پر روان دي اوس دا غس نه ویني چ کوم شی د الله د ناراضی دی د پرغه باندې روان دی او چې لاس پورته کی الله دې فضل کی الله مالک وسورت وای چې الله تعالی خو نو پازل پر هغه چا کی چې الله تعالی ته راجی هغه کارون کی چې الله پر راضی کیږي ته متابعت د ما اسخط الله که الله دې پازل کی په دا غره را کی الله پازل در باندې وکي دا رقم کې نو الله وی ذالک دغه او هل به په سبب د دې چې انهم دی اتبعوا تابع دارک د ما د هغه طریقې اسخط چې هغه طریقې په غضب کاوه ناراضه کوي الله الله پاکه ناراضه کاوه پر هغه لار دی تلی وکره او دی بد ګڼل رغدوانه رضا د الله چې کوم شی د الله د راضي کېدو و دغه ټوله څه بد کېدل هغه د ملا سب کار بلی چې دا ګرد دی دا ګوس ورته چې بابا خود خدای پاک شوونه دغه رقم دی دا پر د ته ویل تاوان الله وی دغه څه بد کېدو وکره او دی بد ګڼل رغدوانه رضا د الله تعالی فاحبط اعمالهم فأحبتن على تعالى وربي وزنك لعبسك لأعمالهم عملون دا دينو دا چه بيا كم عملون دا التقيه اغا دا لا دا غزاب لا رخي ما خص كده يو سا عملون بيا كي الله تعالى دا دا عملون ما بيا ور أثار كرا چه أثار نلر ور بي أثار مكرا چه إس أثار نلر أثار سمانا چه يعني دا الله تعالى جانت كبر راب ناسي دا الله رحمت كبر راب ناسي اغا نكير دا جاتلس دا رواروي خداي جي پازر كي خداي جي پازر كي الله دا دا عمل عبس دي عمل عبس دیست ترجمه و نخلی چه ده عمل خونو پلا قبول سو بیای الله عبسی اگر کم نکی فا احبت ده سره ور عباس کرد ده سره دامنه چه ده کیه وزن نلری چه ده کیه وزن نلری دست نمانه چه وی که الله قبول که بیای عبسی اگر کم نده فا احبت نو ده سره بی اثار کرد وله ده سره سخه الله تعالی دی سنگ کرد بی اثار و بی ثواب اکر اعمال هم عملون ده دیش ده ده لاسه ساجی ریش ده اگه وقت سلا یکی بار نلری با کل عمل دی نخو نو ده الله تعالی دې ته دا سزا ور واره ول چې نو ست عمل عبس خود به په زکندن کې لا د عالی شفلاخي به د ملایکو در باندې شروع فسال فرمای ته دې خبر تشریح کې چې دا مخ کې چې ول والله يعلم اسراره ول الا دې په پټو سرو په پټو مشوره په ګردو خبر دی دا غ تشریح دا رقم کې علاوه ام حسبه ايا ګمان کې الذين اغه خلق په قلوبهم چې په زړه کې دې مرغ د ناجوړي د منافقت داغه چې د منافقت نه جوړې فزړه کې ده په پټ کافر په ظاهر مسلم دی لکه چې ګومان کوي انداسې لن یخرج چې اسکله براش کارانه کراوه به نه باسي الله تعالی پاک اغضغانهم اغه د دوی پټ کینه د دوی پټ عداوت د دې فکر دا دی چې زه به په زړه کې د نبی علی اسلام دښمن په ظاهر برته ناسم سر په دسی دسی کوم چې دا به نو پټه پاتې شي د دې ګمان لکه چې دغه الله وي خو مخکې ما ویل چې الله د دې په اصرار خبر دی په هغه پټ پټ مشوره او په هغه مجلس خبر دی نو الله وي دا خبره د دې ګمان غلط دی چې الله به په ما څوک نه کی خبر الله وي دغه څه بجرام ممتاز کوم ګرد خلک به برابر وي چې دا خو هغه زوی مړی دی چې خلک برابر دی د لستونی مرد ما نه په ظاهر دی په لستونی کې دی نو دا څه متابع دی د تعجزه ناس دی په باطن کې هغه دی د خلکو پر چپ د پښتنو په لافه زول پی دی وي دی برابر پی وي نو اما حسب ایا گمان کړی دی الذين خلقوا في قلوبهم شپزرو کې د مرغ د نجوري د منافقت اند دې لن يخرج چې اسکل برا و نه باسي راشکاره بنه کې الله الله پاک اغضغانهم اغه فټ کې نی و عداوتونه او دښمنۍ دې به الله نه کې راشکاره د شپزرو کې فټ کېږي د نبی ارسن په باره کې یعنی دا گمان غلط دی الله وايي داسې دی ولو نشاء کچيري موږ اراده کړی وای لا ارینا موږ به در شکاره کړی وای در شولې به مې کوتا ته هم دی تا ته به در شکاره کړی فعل فلا عرفت فلن خمخه به عرفت تا پیژندلې هم دی بسیماهم د پنخ شو سره دی سیما د مخ نخ او چیرته ویل کیږي الله وای کما اراده کړی وای ما به تا ته دی ټول دغه رقم په چهره در شولې چې دغه دی بل دغه دی بل دغه دی د تصویرونو به متر شکار کړی تا به اری او بار پر خپل سیما او نقشه باندې پیژنل چې وی یو خلا دغه را شولې بل دغه بل دغه بل دغه کما دا اراده کړی وای یو شته به فهمه ملاقاتی دلته دا ولو نشاو د مازی سر اړ لري د ستر جماعت مکو کومج اراده وکو موج به تاسو در وشو یا کومج اراده کړی وای موج به تاسو در شو ولې وای بره به نو څه چل سو وای فعل عرب ته تاب خمه خا پیجندلې هم دی بي سي ما هم د مخ په نخ شو په علامه سره به دی پیجندلې نو لو خو چې دی په معنی وکتی سو ویل دي چې انتفاده ثانی لې انتفاء الاول چې دوام شي چې نيستي دي زکه چې اول نيستي دي نو دلته معنا چې ته چې وځې په خپل سیما او د مخ پر نخ شو نه پیژنې خو علاوه ما اراده نه ده کړې په خبره پوه شي کې ما اراده کړې ما ته پتا ته په چا در شو ولي د مخ په نخ شو بم د شو وسپلې پر مخ پیژندل چې ما زه راغلی چې یو دغه دی بل دغه دی بل دغه دی مګر نو دا اراده ما نه ده کړې نو ځکه ته اوس اړه پر مخ باندې نه پیژنې نو څه به کوې ولا او خامخا تعرف پنه ته به وپیژنې هم دی فی لحن القول پدا کجیو پدا لاجه کې القول د خبرې د ده په خبرو کې چې خبرې شروع شي پر خبرو بیا وس پیژنې کدا یې په خبره پوه شي یعنی د مخ په نقش علاوه ما تاسو نه کیدش کارا چې دغه دغه عکس دی دغه دی دغه دی لکه څه چې تاسو عکسونه کشي کاغذ وای تاسو اوس پر مخ پیژندلې اوس به نو پر چی شي پیژنې فی لحن القول لحن دغه دغه دغه خپل کجی کجی خبر وای پلان یې سړي خبري شي کی لکه کجی کی د دې خبرې ګټه دغه رقم د منافقانو ده لکه یو خبرې دغه دا راعنا وس راعنا چې دی یو لا ترجمه د دې دغه ده چې راعي تمرعت وکنا زموږ خبري خاص و دغه خلکو ته خو مختم مشتم مخرا واره ادا خو راعنا راعي مرعت وکنا زموږ بل دا دی راعینا راعی چوپان نازمور اغه یه دلتا برا غواری راعینا ندی؟ ادی با دست پیچلی راعینا برا بیو اول تیل سنگ مسخن پا درو حالی دش پانه نمی پرکشیشو ایده ایلا نپا پاییجو لارتا گوری ما پیغمبر با پاییدی دا پا دالا غازی خبر پا زهر بی خلو گتا داش کارا کرد چه اغا دی زم دا خبری چه مخدی اخوا تراوار گرد خبری جو دی تو کرد مشت تو جو که راعینا نو دا راعینا دا غسی پیچلی لپز و چه شما نا کجا کولا چه زمج مراعت و که تخاز دی تا خبری که زمج غیر نکی خو مجم زورت لرو دا دی منافقانو با دا غا خبر کول مطلب بی دا غو ورو ایش پان زمج زمج مانا ایز مج چوپان شپانا که نو دی خو رسول الله د په دغه د خپل ځر خو نه کاوه چې دی مخه مخ مشکن زلور ته وکړه نو د دوی دغه لحن القول خو نبی علی السلام په پیدي حلال پر دغه به پیژنې چې د خبرې ګردومر لکې لري لغازونه لري پر دغه به ته دی پیژنې پس ما مې نه درو شول هغه د مخ په چیرې مې نه درو شول وس ما خبره ته کتیس متوجه سې دا آیات نو کې ګراندې ما د شه درته اسانه کې ګوره د بیسې ما هم سره توا ورکه چې انجل ته توقف مطلق وکه د ترجمه سوالو نشاو که موږ اراده کړې وای له ارینا موږ به د ښکار کړې وای کوه تا ته هم دی تاسو به موږ شو ولي وای فلا عربت نو تا به خامخا فلا عربت نو تا به پیژندلې هم دی بسیما هم د مخ په نقش سره بره به د مخ په چاره لا پیژندلې لیکن خو موږ دا اراده و نه کړ نو ځکه ته په سیما نه پیژنې نو به څه کوي نو دا غس مجهول به منافق پاتې یا ولا تعرفنا او خامخا به ته پیژنې هم دی په لحن القول په لحن القول کې به پیژنې خبرې کوي کله کې پر خبرې پام کوه چیرې نه درشایم نو په دا خو سو پیدا ترجمه خلاص اسول وز دلته داسې یو سوال واردېږي چې دلته یو حدیث شریف دی یو حدیث چې دی هغه روایت کړی دی د حضرت انس رضی الله عنه څخه په روح المعانی کې روایت شوی دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په باره کې چې دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وای کان علیه الصلاۃ والسلام یعرفهم بسیماهم دی په هغه سیماو د مخ په نقش سره پیژندل دغه حدیث راغلی دی دا حدیث جديده حضرت انس څخه روایت دی په روح المعانی کې راغلی دی دا تورته مضمون په تبرانی کې راغلی دی هغه بعد ابن زید څخه روایت دی هغه وایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی دی په سیما وروشو سیما خدای مخ نخښ توای نو هغه دوه حدیث د روح المعانی او د تبرانی چې هغه پیغمبر علیه السلام تعالی په سیما وشول او دلته خدای څه شي معلومه سوالونه شاو چې موږ د پاره د نپی د ثانی لنی په اول چې معنا په سیما نه پیژنې په سیما نه دی ورشو دی چکر سره راغلی چې بار په نبی علی صلاتو والسلام په حدیث کې راځي چې علا و نبی علی السلام ته په سیما ورشل دوه حدیث دي او په دا غځای کې وایي چې په سیما لا پاک نه دی ورشل علا و کما اراده کړی وای نو جواب ما تیس در وشه چې دا د مازی د پاره ک چې په دا وخت کې د آیات کریمه نه یدي علا و کما مخ کې اراده کړی ولو نه شاو کما اراده کړی وای تا ته به ما در شول وای تا به په سیما پیژندلې دا خدای نه باندې چې په اینده کې نو نه درشه اگر حدیثونه چې هغه دا معنا چې په اینده کې الله تعالی بر بیا ورغوشه ولا بل وخت الله تعالی سم دم دغه دی ټول سیماوی چیرې الله مخکړه ته پیش کې دغه کله یې په خبره پوه شه دغه نه پی چې معنا زه نه در شی میرا دمه نه د کړي هغه د مازی د فارو چاله په خوا ما دا رقم نه دی کړي د اینده د فارو نه دی ولې چې نه در شی په هغه وخت کې چې الله تعالی په دا ماضي کې نه و وشول ولوسته په لحن القول باندې پیژنه او هغه حدیثو کې چې راغلي هغه خو نو بیا وروسته دی وروسته الله تعالی دته په چا وشولي وه هغه یې په سیما او په علما بیا وروسته نبي علیه السلام ته الله تعالی وروشول ورښکاره یې کړه نو د هغه حدیث او د دغه آیات چکر نه سره راځي چې هغه وایي وشولي دي په سیما او په نقشه سره د مخ آیات وایي نه دي وشول نو دا په هغه وخت کې د ماضي د پاره و هغه چې وشول هغه به تر دغه آیات په نزول وروسته به الله تعالی دته وروشوله او نبي عليه الصلاه والسلام حضرت حذيفه رضي الله عنه په یو روایت کې راځي او هغه ته نبي عليه السلام وشول او چې برای پلانې دغه منافقان دي او اصحاب بزاري ورته کوي حضرت حذيفه ته چې دا مشتره وشي دا څوک دي دول رسول الله عليه السلام پر ما دا قید لګولي چې رسوا کوي به نه خو منافق دا پلانې د نن فرمې رسول کې شناسته نو حضرت حذیفه ته د نبی علی سلام د لارې وشول سره نبی علی صلوات و سلام تعالی او تعالی ورشولې په مجلس کې ناس نه پیغمبر بالا اظهار کاو بل چاته یو حضرت حذیفه په یبي اصحاب بازار کې کله کېشته دار شول یو دوله کې اجازه نه ستر شي منه پیژنه مې سپاجې کې کاپر دی په زار د مسلمانو په ټولې کې ناس دي نو د جایات په ترجمه کې چې دغه سوال ورېدی کې دایستې په سوال په جواب په یدل یاسنو فشالا پرمای مطلق خطاب کی و مومن و منافق دواره ته چی دواره بیغام مکری ده دواره عمل را معلوم دی والله یعلم اعمالکم والله الله عز و جل یعلم و علم لری اعمالکم پر عملو استشبانی منافق ته وستا عمل را معلوم دی چی ده کم سزاواریه ده کم شلائقه چی دواجخ دی اغیب در رسیر مومن ته وستا عمل را معلوم دی کنی کار که نو د نیکو بدله به ووینه کبد کار کوي د بدو بدله به نو هم بیا د الله په مشیت کې د چې درکې بیا به نه درکې مخشي به دي خو مطلب اعمال مجرد د الله تعالی تر علم لاندې دي وتل نه جنو پسې پرمایه د جهاد حکمت بیانې دا خدای د منافقانو مسله خدای د جهاد تر مسلو پر را ل چاله دي نقش بیانول ولا چې د جهاد آیات نازل سي بارل دي د غره کې ملک مرګ ته چې بیا لکه زکندن چی اوس نو د جهاد ګسره دي د څه د پاره حکمت چې شي نور د غس شاقه احکام لکه د زکات حکمونه د دې حکمت چې شي الله ولا نبلونکم ولا او خام نبلون مجب او ازمیکم تاسو په دغه مختلف حکم ولکه جهاد یا نور شاقه حکمونه چې دي حتی تر داسې نعلم چې موږ را جلا کو را معلوم کو المجاهدین مجاهدین منکم لتاسو څخه دا غیر مجاهدینو څخه وصابرین او صبر کوونکي پر مشقتو د اسلام دا غیر صابرینو څخه ونبلو او موږ را ښکاره کو اخبارکم هغه پټ د زړه خبرونه ستاسو اخبار د زړه و خبرو ته ویل کیږي په خبره پوه شو هغه ستاسې د زړه خبرې چې هغه را ښکاره کو راپورته کړو نو څه معنی سوه جهاد یعنې جهاد چې الله وایي موږ درباندې فرض کړي امتحان د دې کوو چې مجاهد نو مجاهد سره معلوم کړو نو د دې څخه خدا سوال واریدیږي ملا قاري چې نو الله تعالی خو به د ازله په هر شي خبرې وسې په جهاد معلومی چې دا ښه سړی دی دا بد سړی دی خدا ازله پیژني دا ښه دی دا بد دی دا مجاهد دی نه دی نو موږ نه علمه په چا ترجمه کې چې را ممتاز کو د دې علم ساغه علم نه دی چې هغه معنی یو شی مجهول کشف شي اغه سنه دی امتیاز نو الله تعالی خو پیژندې د مخله مګر امتیاز خو الله د مخه نو کړی چې سره جلای کې نو د تنه علامه په معنا د نمتازو سچ مش سره جلا کو سره بیل کو څوک مجاهدین غیر مجاهدین نو بره به سوال نه ورګر چې خدای د مخه نو په خبر خدای ولې نو په خبر د نه علامه معنا امتیاز نه علامه چې مش ممتاز کو معنا لکه څوک وي غلبې لکم چې سره وی بس نو ولا خامه خال نبلونه موږ امتحان وکم تاسو په دغه شاقه احکام لکه جهاد یا نور حتی د پاره د نه علم چې موږ را ممتاز کو را جلا کو المجاهدین مجاهدین چې پښکارا را جلا سي من کوم لته سي څخه وصابرین او صبر کوونکی و نبلو و او چې موږ را ښکارا کو ابلاه مو دغه ته ویل کیږي چې معنا و ازمایل سي را ښکارا سي اخبار کوم هغه پټ د زړه خبرې ستسي نو په زړه کې چې باره څو کاپری و زده خبره څنګه را ښکارا کوي خونش کار کیش او دغه شاقه احکام پر راله چې برا جهادي برا چورتا درزان او دای نزی برا وطن خونی من یدی مجبور دی برا وای چیز زگر سالیه تاکی دلان الله دغه سبن عوز بلا برا وای نو دغه دی از زړه خبره راش کار اس وکنه سو راش کار یا بل شاق حکم دی د زکات که مثلا په نو زمانه کې پر خلکو ډیر شاق دی ولی خمال دی محبوب دی د ټولو خلکو هغه چې ته ځنی اخلي نو هم دی برا دغه رقم دی هغه د زړه خبره چې دی اصلي وجه تعقیدان لري هغه په دغه رقم راش کار کیږي نو حکمت دا چا بیان کی د جهاد او د احکام شاقو د شاق معنا دروند حکم چې سره کوي دروند ورته تمامیږي د دغه خبرو حکمت هغه دی علاوه چې خلک سره ممتاز کوي مجاهد او غیر مجاهد، صابر او غیر صابر، او د زړه خبره راشکاره کما غبل کم لر راشکاره کیږي دغه سترانه درانه احکام پر کشیر دي کنه د سینه دي چې الله تعالی محتاج دي کته و د زړه په خبرو خو مالا خبر دي. خو بیا د ابلاس امراد دغه دي چې معنا مؤمنانو کی ورشکاره کی دا خبره دي، ابلاس امراد دغه امتیاز دي چې معنا مؤمن تر راشکاره سي دا خبر الله په ارص باندې خبر دي. نو دا تر دغه ځای پوري هغه د منافقینو د قبائحو د شرایعو تفصیل چې دا د تر یو دېرشم آیات پورې راورسېدي، وروسته به نو بیا نور حکم د جهاد چې دي هغه به بیا ګورو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.